cennetle müjdelenenler. Hazreti Ömer. 1. bölüm. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Hazreti Ömer, İbn-i İshak yoluyla gelen rivayetlere göre Ficar Savaşı'ndan 4 yıl önce Mekke'de dünyaya gelmiştir. Bu tarih, Hazreti Peygamber'e peygamberlik vazifesinin verilmesinden 30 yıl öncesine tesadüf eder. Kendisine isnat edilen bir diğer rivayete göre Hazreti Ömer, meşhur fil vakasından 13 yıl önce doğmuştur. Asıl adı Ömer bin Hattab bin Nufeyl bin Abdülüzza bin Reyah bin Abdillah bin Kurt bin Rizah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ey bin Galibil Kureyşi, künyesi ise Ebu Hafs'tır. Kureyş kabilesinin Mahzum Oymağına mensup olan Hazreti Ömer'in annesinin adı Hanteme binti Haşim'dir. Hazreti Ömer uzun boylu, iri cüsseli, beyaz tenli, alnı geniş, bıyıkları uzun ve saçları dökük birisiydi. Çocukluğunda deve çobanlığı yapan Hazreti Ömer, gençliğinde nesep ilmi, silah kullanma gibi Araplarca şerefli işler arasında kabul edilen şeylerle meşgul oluyordu. Hazreti Ömer aynı zamanda çok iyi bir hatipti. Hazreti Ömer 8 erkek, 4 kız çocuk babasıdır. Oğulları arasında Abdullah, Abdurrahman, Asım, İslam tarihine çeşitli özellikleriyle mal olmuş meşhur kişilerdir. Abdullah hadis ve fıkhı, Asım ilim, fazilet, zühd ve takvası ile meşhurdur. Kızları arasındaki Hazreti Hafsa ise Hazreti Peygamberle evlenme şerefine nail olarak bütün müminlerin annesi unvanını kazanmıştır. Hazreti Peygamber aleyhisselamın "Allah'ım, Ömer bin Hattab veya Ebu Cehil, şu iki kişiden senin nazarında sevimli olanıyla İslam'ı güçlendir" duasının mazharı olan Hazreti Ömer'in lakabı Faruk'tur. Faruk, hak ile batılın arasını ayıran demektir. Hayatını bu çizgi üzerinde hiç sapmadan sürdüren Hazreti Ömer'e bu lakap, bizatihi insanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Aleyhisselam tarafından verilmiştir. Hikayesi ise şöyle: Müslüman oluşunu her şeye rağmen deyip ilk açığa vuran kişiler arasında yer alan Hazreti Ömer, Müslümanlığını mütakip Hazreti Peygamber'e şu suali sorar: "Ya Resulallah, biz ölsek de yaşasak da hak üzere değil miyiz?" Allah Resulü Aleyhisselam bu suale "Evet, siz ölseniz de yaşasanız da hak üzeresiniz" cevabını verir. Fıtratında hak ve hakikati bir tohum halinde saklayıp da bunu İslam'la açığa çıkaran bu dev kâmet birden ayağa kalkar ve Efendimiz'e "Allah seni hak üzere gönderdi. Öyleyse neden gizlenelim? Artık açığa çıkalım" der. O güne kadar Darul Erkam'da gizlenen Müslümanlar, Allah Resulü ortada, sağında ve solunda Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza olduğu halde Mekke içine çıkıp Kabe'ye kadar giderler. İşte bugün Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ömer'e Faruk unvanını verir. Cevahir kadrini, cevher füruşan olmayan bilmez fehvasını tasdik ettirircesine Abdullah bin Mesud'a "Ömer Müslüman olduğundan beri hep izzetli olmuşuzdur" sözünü söyleten Hazreti Ömer'in İslam'a girişi hakkında kaynak eserlerimizde şu rivayetlere rastlıyoruz. Hazreti Ömer kendisi anlatıyor: "Resulullah'a kendimi arz etmek için çıktım. Fakat onun benden önce mescide girdiğini ve Hakka suresini okumaya başladığını görünce arkasına oturdum. O Kur'an'ı okudukça ben şaşırıyordum. Bir ara içimden "Bu Kureyş'in dediği gibi bir şairdir" dedim. Bunun üzerine "O elbette şerefli bir peygamberin Allah'tan aldığı sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne de az düşünüyorsunuz" ayetini okudu. Ardından "Öyleyse kahindir" dedim. "Ama bir kahinin sözü de değildir. Ne az düşünüyorsunuz" ve devamla alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Eğer o bazı laflar uydurup bize iftira etseydi, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık, onu yaşatmazdık. Sizden hiç kimse buna engel olamazdı. O Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür ayetlerini okudu. Artık bundan sonra İslam kalbime her yönüyle oturdu. Bu konuda bir başka rivayetse şöyle. Hazreti Ömer bir gün kılıcını kuşanarak Hazreti Muhammed'i öldürme niyetiyle yola çıkar. Yolda Nuaym bin Abdullah'la karşılaşır. Ona niyetini söyler. Nuaym, Muhammed'i öldürdüğün takdirde Beni Zühre ve Beni Haşim kabilelerinden kendini nasıl koruyacaksın der. Bu söz Hazreti Ömer'in niyetinde bir değişiklik meydana getirmez. Hatta o babalarının dinini terk etti, sabiî oldu diye karşılık verir. Bunun üzerine Ömer, sana bundan daha garibini söyleyeyim mi? Enişten ve kız kardeşin de dinlerini değiştirdiler. Sözlerinin muhatabı olan Ömer, öfkeli bir halde yolunu değiştirerek kız kardeşinin evine gider. O arada Habbab, evde Taha suresini talim etmektedir. Dışarıdan sesleri duyarak içeri giren Ömer, kız kardeşine işittiği seslerin ne olduğunu sorar. Bu sorusuna net bir cevap alamayan Ömer, ''Galiba dininizi değiştirdiniz.'' der. Kız kardeşinden, ''Ömer, eğer hak senin dininde değilse ne yaparsın?'' sözlerini işitir işitmez kız kardeşini döver. Yüzünden kanlar akar halde kız kardeşi gerçeği haykırarak kelime-i şehadet getirir. Bu manzara karşısında insafa gelen Ömer, onlara okuduğu şeyleri getirmelerini ister. Taha suresini baştan, ''Muhakkak ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur, yalnız bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl'' ayetine kadar okur okumaz, ''Bana Muhammed'in yerini gösterin'' der. Bu arada Habbab, saklandığı yerden çıkarak Allah Resulü'nün İslam'ı Ebu Cehil veya Ömer'le aziz et duasını anlatır. Bundan sonrasını Hazreti Ömer'in ağzından dinleyelim. Safa tepesi yanında bulunan Allah Resulü'nün yanına gidip karşısına oturdum. Resulullah gömleğimden tutup bana, ''Ey Ömer, Müslüman ol, Allah'ım ona hidayet ver.'' dedi. Ben de kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldum. Bunun üzerine Müslümanlar öyle yüksek sesle tekbir getirdiler ki, Mekke'nin sokakları o sesle inledi. Bir başka rivayette ise Allah Resulü, ''Bu halinden vazgeçmeyecek misin ya Ömer? Yoksa Allah'ın Velid bin Mughire hakkında indirdiği gibi senin hakkında da rezil, rüsvay edici, ibret verici ayetler indirmesini mi bekliyorsun? Allah'ım, bu Ömer bin Hattab, dini Ömer'le aziz kıl Allah'ım.'' der. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu hakkında bir diğer rivayetse şöyledir. Hazreti Ömer kendisi anlatıyor. ''Kız kardeşimi sarstıktan sonra evden Kabe'ye doğru çıktım. Kabe'nin örtüsü altına o karanlık gecede gizlendim. Allah Resulü aleyhisselam geldi. Bir müddet namaz kıldı. O geceye gelinceye kadar hiç duymadığım şeyleri duydum. Namazdan sonra Allah Resulü'nü takip ettim. Beni yolda fark etti. Kim o? Deyince Ömer dedim. Gece ve gündüz beni hiç terk etmeyecek misin? Deyince beddua edeceğinden endişe ettim ve hemen Müslüman oldum. Allah Resulü bana, Müslümanlığını gizle dedi. Ben de, seni hak ile gönderen Allah'a kasem olsun ki, şirki ilan ettiğim gibi Müslümanlığımı da ilan edeceğim dedim. Müslüman olmakla insanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın terbiyesi altına girerek, İslam'ın sadık bir talebesi, sonraki dönemleri itibariyle de bütün insanlığa üstad olan Hazreti Ömer, İslam öncesinde üzerinde yetiştiği toplumun izlerini taşıyan birisiydi. Develerle güreş yapar, herkese sataşırdı. Alabildiğine cesur, azametli, heybetli ve sözü dinlenir bir insandı. Fakat Müslüman olmakla bunlar yerini birer birer İslami çizgide olması gereken hasletlere bıraktı. Artık karşımızda karıncaya bile basmayan, hassas, ince ruhlu, muhasebe duygusuyla dopdolu, cihat aşkıyla yanan, mazlumun, mağdurun yanında olan dev bir kâmet vardı. Mekke dönemi bütün Müslümanlar için çilenin, ıstırabın, gözyaşının, hasretin ve daha nice olumsuzlukların yudum yudum yudumlandığı bir dönemdir. Tam 13 sene başta Allah Resulü aleyhisselam olmak üzere Müslümanlığa giren herkes o gün toplum yapısındaki mevkiine göre bu olumsuzluklarla karşı karşıya kalmıştır. Evet, küfürle başları dönmüş, bakışları buğulanmış bu insanlar Rabbim Allah diyenlere karşı ilan-ı harp etmişlerdi. Kaldı ki bu sadece Mekke dönemiyle de kayıtlı değildi. Aynı ıstıraplı, çileli, işkenceli hayat değişik boyutlarıyla Medine dönemi için de geçerliydi. İşte Hazreti Ömer bütün bunlardan nasibini aldı. İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre Hazreti Ömer, Müslüman olduğunu Kabe'nin en kalabalık olduğu bir an Mekke'nin en gür sesli adamı Cemil bin Mamer'e ilan ettirir. Bunun üzerine Kureyşliler, Ömer dininden dönmüş deyip ona saldırırlar. Yaklaşık öğleye kadar devam eden karşılıklı vuruşma, As bin Vail'in gelmesiyle son bulur. O Kureyşlilere, nedir bu haliniz der. Aldığı cevap karşısında da, bırakın onu, adam kendisine bir yol seçmiş, ne istiyorsunuz ondan? Hem Adi oğullarının ileri gelenlerini size böyle teslim edeceğini mi sanıyorsunuz diyerek Hazreti Ömer'in serbest bırakılmasını sağlar. Hazreti Ömer'in sabrı denince onun sadece dinini başkalarından görmüş olduğu onca eziyet ve işkenceye rağmen terk etmemesi şeklinde anlamak yanlıştır. Bu anlayış sabrın manasını alabildiğine daraltmaktadır. O İslam öncesi müreffeh hayatında istediği her şeyi alıp yiyebilirken daha sonraları günlerce aç kaldığı olmuştur. Yetiştiği devir ve çevrenin her türlü İslam'a göre menfi izlerini taşıyan ve hayatına tatbik eden Hazreti Ömer bunları bir çırpıda terk etmiştir. Bütün bunlar onun sabrının değişik boyutlardaki tezahürlerinden ibarettir. İkrime bin Halid anlatıyor. Bir gün Hazreti Hafsa, İbni Ömer ve İbni Muti Hazreti Ömer'e ''Eğer lezzetli ve kuvvetli yemekler yersen daha iyi vazife görebilirsin.'' derler. Bu teklif karşısında Hazreti Ömer ''Biliyorum ki hepiniz benim hakkımda sadık ve hayırhah kimselersiniz. Fakat ben iki arkadaşımı belli bir yolu takip eder gördüm. Eğer onların yolundan ayrılırsam vardıkları konağa yetişemem.'' diye cevap verir. Ve şu sözler de ona ait. Tamahkarlık fakirliktir. Başkalarından bir şey beklememekse zenginliktir. Kış mevsimi abidlerin ganimetidir. Cennetle müjdelenenler. Hazreti Ömer. 1. Bölüm. Eser Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım.